odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 800 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna dotrze do Polski do końca pierwszego kwartału. Amerykanie nadal będą przeciwni budowie gazociągu Nord Stream 2, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. W serwisie też o propozycjach Polskiego Radia dla uczniów na rozpoczynające się dziś ferie. 360 tysięcy dawek szczepionki Pfizera przeciwko koronawirusowi wylądowało rano na lotnisku Chopina w Warszawie, poinformował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera dodał, że rząd otrzymał również deklarację firmy Moderna na dostawę do końca pierwszego kwartału około 800 tysięcy dawek szczepionki tego konsorcjum. Współpraca z samorządami przy realizacji Narodowego Programu Szczepień jest dobra, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Paweł Szefernaker dodał, że wszelkie doniesienia o nieprawidłowościach będą wyjaśnione. Wiele kwestii, także takich na roboczo, jest wyjaśnianych między stroną rządową a samorządową, aczkolwiek, tak jak w ostatnich dniach się dowiedzieliśmy, są też kwestie pewnych patologii, gdzie starostowie w podległych sobie szpitalach się zaszczepili. Jest parę takich sytuacji w kraju. Na pewno każdy taki przypadek musi zostać wyjaśniony. Co do zasady, współpraca z samorządami jest bardzo dobra. Jak informowały media, szczepionkę poza kolejnością przyjął starosta opatowski i były członek PiS Tomasz Staniek. Został za to usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. W podobnej sprawie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie się dziś kontrola NFZ i jak mówiła w trzecim programie Polskiego Radia posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. Wytyczne NFZ-u i pana ministra w rozporządzeniu moim zdaniem nie były wystarczająco czytelne, trzeba by było to doprecyzować, ale zdecydowanie w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinno zostać także przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i również chyba wyciągnięte konsekwencje służbowe, dlaczego nie wprowadzono z wyprzedzeniem listy zapisów chętnych osób do szczepień, osób z personelu medycznego. Na uniwersytecie szczepionkę podano 18 znanym osobom ze świata kultury i polityki. Zakaz przemieszczania się między regionami przedłużono na Litwie. Liczba zakażeń w tym kraju jest wciąż na wysokim poziomie. Wczoraj wykryto ponad 1200 nowych przypadków koronawirusa. Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Litwy mają obowiązywać do końca stycznia. Jeśli sytuacja epidemiczna się poprawi, to w połowie miesiąca można liczyć na ich złagodzenie. Obecnie liczby pokazują, że wycofanie się z tych ograniczeń byłoby w pewnym sensie przestępstwem. Sytuacja nie poprawia się, zatem nie można powiedzieć, że cel został osiągnięty. Mówiła na wczorajszym posiedzeniu rządu litewska minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė. Ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich. W dalszym ciągu będzie można udać się na terytorium innej jednostki samorządowej, m.in. na pogrzeb bliskiej osoby, do pracy, do lekarza czy w innych uzasadnionych przypadkach. Zakaz nie dotyczy również osób, które poza terenem zamieszkania mają nieruchomości i chcą się do niej udać. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kontynuacja budowy gazociągu Nord Stream 2 przeczy wartościom europejskim, powiedział w polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Zdaniem Marcina Przydacza również nowa amerykańska administracja podtrzyma sprzeciw wobec niemiecko-rosyjskiej inwestycji. W ocenie wiceszefa polskiej dyplomacji budowa gazociągu łamie zasady solidarności między państwami członkowskimi Unii. I nie tylko odcina część państw pewnie Europy Wschodniej i Środkowej od tej infrastruktury, ale przede wszystkim uzależnia Europę od rosyjskiego gazu. Według Marcina Przydacza Waszyngton będzie przeciwny dokończeniu budowy gazociągu. Uczniowie zaczynają ferie. Polskie Radio z tej okazji przygotowało wiele atrakcji. Od 12 do 14 podczas ferii z trójką będą konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu. Atrakcje sportowe i przegląd najciekawszych wydarzeń w każdym województwie to niektóre z propozycji Polskiego Radia dzieciom. Specjalne audycje przygotowano też dla fanów gier planszowych, mówi Klaudia Borowa. Jeszcze więcej gier, zabaw i pomysłów na spędzanie ferii w domu w rodzinnym gronie w rozszerzonej wersji audycji Zgrajmy się. Już nie tylko w środę o 15.30, ale na czas ferii od poniedziałku do piątku Zgrajmy się w popołudniku w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 15.15. Każda kuchnia może stać się domowym laboratorium za sprawą radiowej jedynki. Agnieszka Kunikowska zapowiada, że eksperymenty będą prowadzone we współpracy z ekspertami z centrów nauki. Nieraz pewnie poszły w ruch różne domowe przedmioty, różne domowe substancje po to, żeby sprawdzić, co z czym się łączy, co się z czym miesza i tak dalej. My też będziemy wykorzystywać do tych eksperymentów rzeczy domowego użytku, ale mam nadzieję, że rzeczywiście nic nie wybuchnie, a jeśli to będzie to wybuch kontrolowany. Zima z Radiem w Jedynce codziennie od 9 do 12. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. W turnieju czterech skoczni dzisiaj dzień przerwy. Ekipy przenoszą się z Innsbrucku do Bischofshofen i jest czas na zebranie sił i myśli przed decydującymi rozstrzygnięciami. Kamil Stoch, lider klasyfikacji generalnej, wyprzedza o 12,5 punktu Dawida Kubackiego, trzeci jest Norweg Granerud, już wie jak spędzi czas wolny. Ja mam sporo rzeczy do zrobienia, pranie, jak pewnie wszyscy uczestnicy turnieju. Na pewno coś potrenujemy, no a wieczorem będziemy kibicować. Oby się ten Liverpool już w końcu odbił, no nie? Bo coś zamulają ostatnio. Mówił Stoch, kibic The Reds, w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl. A mecz w Premier League Southampton-Liverpool od 21. Turniej czterech skoczni do akcji wraca jutro z kwalifikacjami. W środę ostatnia odsłona cyklu. A skoro o piłce mowa, do treningów po przerwie zimowej wróciła Pogoń Szczecin. Portowców czekają dwa sparingi z Arką Gdynia i Wartą Poznań. A rozgrywki trzecia drużyna Ekstraklasy wznowi pod koniec stycznia meczem z wiceliderem Rakowem Częstochowa. W ligach zagranicznych wczoraj popisy Polaków, dwa gole Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze, Bayern ograł 5-2 Mainz oraz dwa trafienia Piotra Zielińskiego we Włoszech. Napoli wygrało 4-1 z Cagliari. W rajdzie Dakar doszło do kilku korekt wyników po pierwszym etapie. Korekty dotyczą Polaków. Jakub Przygoński przesunął się z 9 na 7 miejsce, a to efekt kilkuminutowych kar nałożonych na wyprzedzających go rywali. Startujący lekkim pojazdem Aaron Domżała i Maciej Marton ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Początkowo Polakom, którzy pomogli na trasie motocykliście, przydzielono pierwszą pozycję. Rozpoczął się już drugi etap, na trasie śmigają motocykliści. Tyle wieści z Arabii Saudyjskiej. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA wygrana Golden State Warriors 127-112 z Portland Trail Blazers. Lider konferencji zachodniej to Los Angeles Lakers. Lakersi pokonali 108-94 Memphis Grizzlies. Do tego zwycięstwa Boston Celtics, Washington Wizards, Denver Nuggets, Utah Jazz, Chicago Bulls i Phoenix Suns. Kolejny sport w wykonaniu Krzysztofa Łoniewskiego kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Przynajmniej do tego czasu pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy i w górach śniegu lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W górach i nad morzem silny wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 0 stopni nad morzem do 4 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Muzyczna Poczta UKF. Monika Suszek, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do poczty. No i prosimy o telefony i maile, bo to państwo tworzą ten program. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Na początek Arctic Monkeys. We'll be right back.

Nothing Else Matters, grupa Metallica. Pan Piotr pisze: wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziś mija 35 lat od odejścia Phila Lynotta. Proszę o utwór Still in Love with You. Thin Lizzy przed nami. Thank you. Still In Love With You to grupa Thin Lizzy. Dawno nie było Thin Lizzy w tej piosence właśnie. Jeśli już pojawiała się, to głównie Whiskey in the Jar. No i kończymy zresztą pocztę UKF. Za chwilę informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze jeden telefon od Państwa. A my dziękujemy. Muzyczna poczta UKF jutro po godzinie 9.10. Dzień dobry. Grupa Jam i utwór chyba Zeno Victoria. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2249. Taniej o 850 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Po raz pierwszy w nowym roku 2021 informator ekonomiczny i naszym, jak zwykle, poniedziałkowym gościem jest Paweł Rochowicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa i wszystkiego dobrego w tymże nowym roku. Życzę, aby lepszy był niż ten fatalny 20. Tak jest, z dużym optymizmem wkraczamy w ten nowy 2021 rok, ale panie Pawle, tu może pana zaskoczę, bo dawno nie rozmawialiśmy o wspólnej europejskiej walucie. Tymczasem okienko dla euro zostało zamknięte na wiele lat, podobno. Przez pandemię przestaliśmy spełniać ekonomiczne kryteria wejścia do strefy euro. Nawet gdyby obecny rząd zmienił zdanie, teraz nie mamy formalnych możliwości przyjęcia wspólnej waluty. Ano nie mamy, dlatego że rozchwiały się finanse publiczne, zrobił się niestabilny kurs naszej waluty i oczywiście pandemia się do tego przyczyniła, bez dwóch zdań, aczkolwiek przyczyny należy upatrywać już wcześniej, bo to już wcześniej, jeszcze za czasów przedpandemicznych, rząd przyjmował politykę taką dość nieodpowiedzialnego zadłużania się i rozmaitych sztuczek księgowych i czasem zwyczajnych kłamstw, jak chodzi o stan finansów publicznych, te rzekomo walka z mafiami VAT-owskimi, jaka straszna, tak naprawdę niekoniecznie to była prawda. Natomiast mówi pan, że rzeczywiście dawno nie rozmawialiśmy, a to jest pewna znamienna obserwacja, bo nie to, że w informatorze ekonomicznym, bo tutaj z tego co pamiętam, to poruszaliśmy czasem te tematy, ale tak w przestrzeni publicznej nie było dyskusji w ogóle o wejściu do strefy euro, bo ona ma swoje niezaprzeczalne plusy. Owszem, niesie ze sobą też poważne ryzyka, ale za czasów rządów tej ekipy nie było takiej dyskusji, bo uznano, że po prostu nie jest to dla Polski dobre i już. Natomiast tu powinny się jednak ścierać pewne argumenty i być może jakąś datę powinno się ustalić. No, teraz to trochę już musztarda po obiedzie, bo bardzo długo będziemy nadrabiali skutki tej sytuacji, jaką mamy. Ale jak sięgniemy do historii, to przecież, o ile dobrze pamiętam, był taki czas, kiedy te kryteria żeśmy spełniali, prawda? Tak jest i w ten sposób, tylko że niestety to, co mówię, zaprzepaszczono tutaj dorobek wielu lat rzeczywiście mozolnego dopinania tego budżetu, równoważenia finansów publicznych. To były też lata troszkę trudne, kiedy nie można sobie było pozwolić na bogatsze programy socjalne, ale cel był wyraźny. Zmierzamy do wspólnej waluty, która może przynieść dobre efekty dla przedsiębiorców, przede wszystkim brak ryzyka kursowego, co jest ogromnie ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej i handlu międzynarodowym, a dla zwykłego turysty, też jednak bardziej przewidywalne ceny wakacji za granicą. No to prawda. Panie Pawle, Idea Bank, przejęty sektor, odetchnął z ulgą. Przeczytamy o tym m.in. w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Branża pozytywnie ocenia decyzję o przymusowej restrukturyzacji, której koszt nie był duży i ponieśli go głównie akcjonariusze oraz obligatariusze, a częściowo również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A trudno się dziwić branży, no co by pan powiedział, jak nagle wypada z rynku konkurencja, no nie? No nic, tylko się cieszy. No tak. No oczywiście. Sprawa nie jest taka oczywista, dlatego że wprawdzie rzeczywiście z tym bankiem było kiepsko, ale tam już realizowano pewien program naprawczy. To raz. Dwa, całość tutaj odbyła się w takiej dość dziwnej otoczce, że ot nagle przychodzą tutaj urzędnicy w Sylwestra i mówią, że o, a zaraz tego banku nie będzie. To po drugie. Po trzecie, no jednak się ciągnie pewna historia z podtekstem politycznym, no bo właściciel, pan Czarnecki, był jednak niewygodny dla władz, bo na przykład dlatego, że ujawnił kiedyś propozycję korupcyjną przejęcia prywatnej telewizji i zdecydowanie odmówił. No, nie jest to wygodne pewnie dla rządzących i z tego powodu też można podejrzewać, że pewne działania zostały też podjęte. No, sprawa w każdym razie nie jest taka oczywista. Być może kiedyś zostanie wyjaśniona. Na razie bank po prostu znika. Sektor oczywiście może być zadowolony, że o jeden bank mniej, czy dla konsumentów, dla klientów zmniejszenie ilości konkurencyjnych banków na rynku, zmniejszenie tej liczby jest takie dobre, to ja nie jestem. Panie Pawle, mamy początek nowego roku i to są nowe realia, do których muszą się dostosować przedsiębiorcy, którzy handlują, mówiąc w dużym skrócie, z Wielką Brytanią. Co z tymi cłami? Jak to wygląda? Zostały zniesione? Nie było ich? Będą? Na razie umowa przejściowa jest taka, że zostaje po staremu, to znaczy nie ma tych ceł. Ponieważ jak byliśmy my wciąż jesteśmy w Unii Europejskiej, a także w Unii Celnej, w obrocie z Wielką Brytanią nie było ani ceł, ani odpraw celnych, prawda, no żadnych tutaj utrudnień. No, było takie ryzyko, że rzeczywiście ta taryfa celna zostanie wprowadzona, że nie tylko tam szlaban się pojawi i konieczność kontroli towarów, ale też opłat różnych. No na szczęście wynegocjowano, że te cła będą zerowe, więc uspokajamy, to się nie pojawiły ani na chwilę te cła tak w ostatnich dniach. Natomiast, żeby zastosować te zerowe stawki celne, to te towary w obrocie tutaj muszą mieć status pochodzących, tak zwanych. One muszą być wyprodukowane, wytworzone albo w Unii, albo w Wielkiej Brytanii. Ale jeśli, no dam taki przykład, jeżeli polska fabryka dokona prostego montażu z kilku części podzespołów chińskich i wyjdzie z tego, nie wiem, telewizor czy komputer i zostanie wysłany do Wielkiej Brytanii i taki prosty montaż nie spełni tak zwanych kryteriów pochodzenia, to wciąż będzie to produkt chiński i tam na granicy pojawi się nie tylko szlaban, ale i koniecznie zapłacenia cła. Czasem nawet kilkunastoprocentowego. No co wtedy? Wtedy oczywiście ten produkt stanie się niekonkurencyjny, no bo trzeba będzie się podzielić tutaj także z brytyjskim fiskusem. To jest jedno, ale też tutaj nasi przedsiębiorcy, którzy handlują z Wielką Brytanią i byli przyzwyczajeni do tej swobody handlu, gdzie po prostu pakujemy na ciężarówkę, ona jedzie przez kanał La Manche i dociera tam na miejsce, no to już nie będzie teraz takie proste. No choćby w przypadku sprzedaży wysyłkowej, tak zwanej pod drzwi zamawiającego gdzieś tam w Londynie czy Glasgow, bo polska ciężarówka swobodnie mogła pojechać na zlecenie polskiego zleceniodawcy tej firmy wysyłającej. Teraz to już takie proste nie będzie. Będzie musiał się pojawić ktoś po stronie brytyjskiej, aby to odprawić. Może to być oczywiście polska firma, która tam się zarejestruje, ale to są dodatkowe formalności, dodatkowe procedury. Kto jeszcze nie miał do czynienia z cłem, a handlował z Wielką Brytanią, powinien niezwłocznie się dowiedzieć i my też na naszych łamach w Rzeczpospolitej będziemy o tym szeroko informować. Nie brakuje optymistów wśród analityków giełdowych, panie redaktorze. Podobno w tym roku jest szansa na dwucyfrowe zyski na giełdzie. O tym między innymi przeczytamy w Pulsie Biznesu. Natomiast no ja wiem, tak radzić, jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie, to sprawa bardzo, bardzo trudna i niebezpieczna, o tak powiem. No to znaczy już od jakiegoś czasu powiedzmy, że znawcy rynku giełdowego twierdzili, że no są możliwe dwucyfrowe wzrosty w przyszłym roku, aczkolwiek uwaga, uwaga, nie zawsze, nie w przypadku wszystkich spółek, żeby się tutaj nie nastawiać hura optymistycznie. Jest sporo firm na tej giełdzie obecnych z bardzo niskimi kursami, które nie odzwierciedlają jakby ich kondycji gospodarczej. No i stąd jest z takiego dna jest droga jedna, tylko w górę, prawda? Być może też dlatego, to tak mówiąc najprościej, nie wdając się już tam w szczegóły zawiłości tych rynkowych, są ludzie, którzy mają pieniądze i chcą je inwestować po prostu i niekoniecznie zawsze inwestować w mieszkania, pompując dalej tę bańkę taką. Być może zainwestują w niektóre spółki z dobrą kondycją, nie będziemy sugerować jakie, ale na pewno nie będzie to dotyczyło całej giełdy i wszystkich spółek tam notowanych. No to w takim razie wszystko na dziś. Państwu przypomnę, naszym gościem dzisiaj w Informatorze był Paweł Rochowicz. Żegna się Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy.